بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين لطريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ العلامة سماحة الإمام محمد ابن عبد الواحد السوسي النظيفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الدرة الخريرة شرح الياقوتة الفريدة، قوله الرحمن الرحيم تي بسملة بي سابرم سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، بس واحنا بسم الله لي مرس الرحمن الرحيم من الرحمن ادي فيس ديلو جيرمان الرحيم كان موي كي يات جيرمان دي يرمات وصاني نياري ميلو لا لله نير بول يالا تعالى ادي كواجي نام تور لا يو خامني دانيو ادي تي اي ميلو يو خامتني مستقان من لله نير يالا تعالى ادي كواجي مستقان يو خامني دنجكو خاري من الرحمه تي يرمان دي يرمان دي سا بروم سبحانه وتعالى دا فا ام ميلو وتدو يرمان دي بمعنى تي معنى الاحسان rafetal ak adunyawi gay ko ak aduna wal ukhrawi ak ko ak alakhirah wa iradatu ak nam manam ak namuk rafetalam kon lol la yermande gi di tek moy rafetal gi yalla rafetal ci minde fi aduna ak alakhirah ak nam gi mu am ci rafetal ko ci rafetal motax yermane motax ni koy duggal ci irada ci nam yalla meté ki wul pincement de cœur bobu nit ñi di am buñu amé yeur buñu yërumé kenn buñu né ay ndaysan di luum ko yërum moy dafa am yegg yegg bu may yëk ci sama xol bo yu xamanté né ak faiblesse lay doon lég lég mën na ma yobé sax bu ma def lu jaadul ndax yërumat lool nak mom bu do yalla limi tek kon mo wala fa hiya kon ci lool alal awwal ci bu jëk bi manam bu dé kon ci jëk bi yërmandé gog nga xamanté né day tek ci la sama borom xana dara né day rafétal jeume ci minde fi ci aduna ak alakhirah koku bu wowa sifatu fi'lan melo jeuf lay doon melo lay doon bo xamne melo jeuf attribut d'acte lay doon wala d'action wa ala sani wa ci ñaaral wa sifatu zat melo jëm ji la budé nam la bimu am volonté bimu am ci rafetal jeume ci minde fi aduna ak alakhirah lolu bo wa melo bobu melo la wo xamne dafa sax ci jëm ji du rek ak jëf gu muy jëf mais dafa nek lo xamne ak melo la joon bo xamne dafa aju ci jëm ji subhanahu wa ta'ala parce que amna une différence entre man mané amna bëgg nam volonté wu defal la lu bax ak defal na la lu bax suma ko défé lolu att la su nekké suma bëgg koku melo la bu nek bu tak ci man wa amma ndal manaha manam alladhi bi nga xamne moy huwa mom moy arqatu ak noy xol wa tahannunu ak tahannunu mom moy ak mbeug beugel go xamantene ak ñewante da ca wa ta'affu ak ñewante bu bere lol la moy mana bok nonu nga xamne ñewante da ci am manam and ak mbeugel ak ko tiofel ak ko am ben sentiment bobu nonu ñuy wax bobu mom pa mu xalul dafa bok dafa nek lo xamne dafa jomb fi haqqi ki aqam mom bur yalla ta'ala ji kawde manam ci yalla lol dafa jomb manam moy dafa impossible mën ta ne sentiment bobu dafa impossible ci yalla mën ta ne parce que minde fi mënuñu def minde fi munuñu am ay effet ci yalla mën tane so waxe ni yeurmane fofu la ñom ibnu taymiya ak wahabi di ñom ñepp fofu lañ joomé joomte gu tar ci masalu yu melni parce que tay su fekkante ne dama jël yeurmane ma def ko melo wo xamantene moy comme ñun li ñi wax yeurmane sauf que xam nga xam nañ ni volonté bo né ma volonté bang koy am makoy am mën la nga demé mais bu yalla bu kristan bass mën la waw parce que volonté bobu yalla di am ben volonté la bo xamné amul fumu tambalé amul fumu yam nek melo ci bur yalla subhanahu wa ta'ala nek melo bo xamantene à travers melo bobu manam mbolam volonté manam mbolam mbir yi nga xamantene man naño ne ci volonté bobu lañu aju ci nam nam bobu la aju yépp nak xam nga bokut ak sama boss ci la yalla defal ab alors que yermune té volonté ak wañé ko amu ci ci côté yépp dafa mat té lepp lo xamné comme le imam al-haramain wax rahimahullah lepp lo xamantene amna ak wagneeku bu ci meuna ne ci ben anam ci anam yi lolou dafa impossible ci yalla tay bu fekkentene tay par exemple dama jël yermude bobu nga xamne moy sentiment bi parce que volonté ak yermude duñ ben legui yeur sentiment bi dafa impossible ci yalla lutax parce que munuñu ne minde fi dañuy am effet ci yalla de telle sorte que muy am ay pincement de cœur ak yu mel non par contre nam nam bi mu am wala jëf ji muy jëf ci yok jotale yiw ak xewal ci minde fi aduna wala alakhira koku lolou du lo xamantene lu jom la parce que lolou ci demu ji bopam ak mat la lepp ak mat rek la lolou mom motax melo yu mel non dañ nan la lo xamantene dafa am njalbeen ak lu muy jexé njalbeen gi moy lan manam début ak fin début bi moy lan moy sentiment de cœur bobu comme tay buñ né diw dafa am yermande moy dafa am lo xamne mom ci bopum mokoy yek mu nek sentiment bo xamne ci xol bi lay né mom ci bopum mokoy yek su paré mu am ay effet moy nit ki dafa yeureum diw moy kon day djop pour defal ko xewal pour defal ko yiw pour rafetal djeme ci mom du deug début bi nak yoy yi nga xamne dañu sentimental yep début bi dafa impossible ci yalla kon bu boba buñ ko waxe ci yalla manam moy fin bi dañ ci djublu manam moy le fait que muy djog di la diko defal wal mu am volonté pour def ko leer na wa hadifat hadaf nañ hadaf moy daño dindi al alif alif min ar rahman bi nek ci ar rahman alif bi nek ci digeenti mim gi ak nun gi rahman man wala alif bobu dañ ko xadaf dañ ko dindi li kasrat ngir barik al istimalu jefandiko wa manahu manam al mun'im moy ki xewale bin ni'am ci xewal al jalilati ayu magiya bopi xelu minde fi lol mom moy mana bi wa mana ar kon lol mom moy mana ar rahman moy aji xewale ji xewal yi nga xamantene dañu maggu bopi xelu minde fi moy inshallah dinañ ñew ci benen ci lenen wa mana ar-rahim ar-rahim al-mun'im moy ki xewal bin ni'am ci xewal ad daqiqati sawi wa fi dhikri tuddu gi nga xamne mom lañu tuddu nak ar-rahim ba'da ar-rahman gina ar-rahman isharatun lay junju ila annahu ci li wer bor ci li wer bor moy ne kama yutlabu kem ni ñi sako min ci mom bur yalla subhanahu tuddu namak selangam al-amra mbir al-jalila yu magi yutlabu non lañu sako minu ci mom al-haqir yu sawi iz ndax la muati amul kenn kuy joxe ci wax ku dul bur yalla wala maniati amul kenn kuy xagne ci wax ku dul mom bur yalla bu fekente na mana rahman moy ki nga xamne moy joxe mbir yu maggi ki xewale mbir yu maggi mana rahim moy ki xewale mbir yu sawi kon lolou le fait que ñu boole len moy indi rahim ginnaw rahman moy day wone ni yalla niñ koy laaje mbir yu mag yi non lañ koy laaje ta mbir yu tuti parce que amul kenn kuy joxe ba muy xagne kudul yalla wa bil hadith al qudsi bo do nga ci hadith qudsi bi sa borom subhanahu wa ta'ala mi na ya musa ya musa sal alayhi sal ala nabina ala afdalus salam salni lajma fi milah ci khoram qadarika ha sa tim khoram bi ngay khoram ci tim sax ñaan mako wa shiraka na'alika ak sa bakkanu dal bakkanu tiarax xam nga tiarax day am bakkan day am mo fi ngi duggal digeunte ñaari baram ni fo mu ne même lolu nak mako ñaan waru ya solo nañ ne benen hadith yenenbi sallallahu alaihi wasallam li yasal lak ahadukum kenn ci yeen rabbo borom hajatuho ajom hatta mbete yasalo nako lak al milaha manam moy xorom yi wa hatta mbete tam yasalo nako lak shasa'an alihi manam bakkan dal imam an-nadhif radiyallahu anhu mungi nan washiraq washisa' bikasri aw awwalihima manam ci buñu kasra awul moy shiraq shisa' ak shiraq manam le fait que ñu ñëkke baat yépp ñukoy kasra shi ñuy manam ñukoy mass ci suuf shi voilà muna yoy yépp khaytul na'l moy buum dal yi muna wa rahimal yalna yërum allah bu yalla man qala ka waxone ci way kat wa khassasa ar-rahman bi taqdim li kawnihi ablaghu min rahim wa khassasa jaglelna bur yalla ar-rahman baatu ar-rahman bi taqdim ci jital ko li kawnihi ngir nek yimu nek ablaghu di gëna jotale min rahim ci baatu ci rahim wa li ba'd al-ikhwani amna len ci mbokk yi rahimahullah yalla ko yalla yeureum wa rabbiyatu yalla geureum anu ci mom tatmiman ngir matale lil fa'idat ñel ndariñ li manam dafa motali bad parce que bu ne wax safar rahmanu bi taqdim li kawnihi ablahu min rahim mom mu dal ci tekne aw li ikhtisafihi bi rabbina al-jalil subhanahu min ash-shabih wal mathil awwala bok l'ikhtisas yi ngir jago bi baato ar-rahman jago bi rabbina ci suñu borom al-jalil bay aji kawex kawe gop xelu minde fi subhanahu wa ta'ala ndax baato ar-rahman yalla rek la ñuy tudde nit kenn du ko ar-rahman abdur-rahman lañ koy wax wala comme ni ñu wax abdullah nit xam kenn du ko wax allah comme ni gaay di wax laaj ñu wax abdullah non lañuy wax subhanahu wa ta'ala mak sa la nga mom bur yalla min ash-shabih manam deñ na set na ci lepp luñ koy nurole wal masil ak luñ koy kep yemale amna yeneen wax yu ñu wax ci baatu ar-rahman na lool lañ ko tudde moy na rahman mubalagha la manam comme lim wax abdu annahu ablagha min rahim gis nga comme lim wax manam mubalagha moy dafa am superlatif extrapolation voilà moy ar-rahman melo la buy tekki parce que alif ak nun biñ ci yek yol doli ci ginnaw moy wone ni dafa mag manam dafa ruy dafa leum kon ar-rahman turu yalla la buy tektale bari gi nga xamne mom la bari ak fess gi nga xamne mom la fess ci mom yeurumandem gog ar-rahim nak jeufla ismu fa'il la mais bu am mubalagha extrapolation mom tamit ismu fa'il moy nom d'action moy le sujet un sujet nom d'action comme buñ né travailler moy verbe buñ né le travailleur moy mom lolay def moy liguey day liguey kat la han wala ben bi ci kaw la en fonction bi ci dess ci ci aduna wa ma ngi ñew ci lool inshallah wala ki buñu né par exemple ban exemple la wara joxe ci pour ñu xam ko comme buñ né il a construit wala il construit day da fay tabax wala day defa wala fabriquer voilà verbe moy fabriquer construire wala fabriquer moy defa buñ né fabricant wala fabriqueur moy ko xamné lool lay def manam ismu fa'il la deng lool mom moy ismu fa'il legui nak fa'il bu fekkenti dafa am mubalagha manam dafa am superlatif buñ ci def extrapolation buñ ci def moy nek fa'il rahman rahima moy yeurum na rahim moy ki yeurumate rahim moy mubalagha kon ismu fi'l la moy ki koy def motax ñu nan ki yeurumate ki yaatu yeurumate alors que rahman rahima mi ngi fi rahman mais alif ak nun giñ ci yok day wané ni koku daf ko dafa caractéristique ci mbir mom comme buñ né ghadban ghadba moy mer na ghad dafa mer mais ghadban moy ko xam da fess del mer comme niñu waxé kaslan ku fess del ak tayel ko xam comme niñu waxé lahyan moy ko xamné da fess ci kib reuy la yor ma lahyan non lañ waxé rahman ndax fess gi mu fess del yermane forme bi benen mbir bi nga xamné mom la rahman ak rahim am moy dañuy wax na rahman yermane gogou rahim moy le fait que sans borom sans la diko def bi yermate mu aju ci aduna ak manam ak al-akhirah mais surtout al-akhirah mais aduna tamit da fay yeurumat alors que rahman yeurumande gi aduna le gëna jago ko al-akhirah même bu fekke existe na al-akhirah moy yenen tim sa sam lim waxone yalla amna témir yeurumande hadith bi sahih imam bukhari rahmalahu yalla amna témir yeurumande yo xamantene 99 bi ming ko denc ci mom benn bi mom la wacc ci aduna ngeen ci yeurumante manam yeurumande gogou nak ci rahman la djé même bu fekkante na al-akhirah rahman dina agir pour djulign ñek yéféri de telle sorte que dinañ leen atté kenn ku ci nek ci manouté manam surtout yéféri kenn du leen puni lu upp liñ mérite té yeurumande gogou mom moy tax ñu duggal leen safara pour mbugal leen ndax mbugalu safara en réalité daf leen di sétal day tax ba yeur ba mbugalu ba merum yalla di fay ci ñom merum yalla du yex ci ñom loolu la pour la wala da koy fay té daf leen di labal et cetera amna ay mbir yu bare yu nekk derrière yo xamantene diko tuddu daf ñuy yaagal amna nak luñu ci jotal tuddoon biñu tollé ci tafsir sourate al-fatiha walillahi alhamdu wal minna ci basmala bismillahir rahmanir rahim munafa inna li war war ma ar-rahman baatu ar-rahman ismu turlab min asma'i turum bi mom bur yalla ta'ala ji kawaji muqtadil bo xamne day waral li ijadi ñeel amal al-khalq min def yi falizalika lol motax la yatasamma du tudde bihi mom ci mom ar-rahman ghayruhu kenn ku yalla motax ba ar-rahman yalla rek ko mom mora fo serlu ci alquran ni tudde ar-rahman day fekk na fof ba allah rek moko mën remplacer benen tour mën ko remplacer ar-rahman moy tour yalla bi geureu jege allah ar-rahman touru jëm yalla la man subhanahu wa ta'ala day tektele jëmum mais ci côté manam lepp lu fété kaw alors que Allah da fay tektale jëmum manam ci lepp lo xam do fété kaw lu fété souf lepp ar-rahman motax moy touru yalla bi nga xamantene motax man qul do Allah ar-rahman waxal ne da ngeen di wo ñaan leen Allah wax leen Allah wala ngeen wax ar-rahman ayen ma taddo lol meuna wax rek falahul asmaul husna mom mo yor turu gëna rafati manam moy wané ne kon Allah ak ar-rahman tur mbolem asmaul husna turu yalla yu rafet yépp ñi ngi ci ar-rahman ak ñi ngi ci Allah ak ar-rahman motax ar-rahman ala arsh istawa ci kaw arsh ci baatu ar-rahman la yémo ci baatu ar-rahman bobu ci lay lané allama alquran ci la jangale alquran motax so beugé doonu tour arrahman bobu melawoko deug nekkal kuy jangale alquran bu ko defé nga nek ki nga xamné yow yaay taxawal ar-rahman ci kaw suufu motax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wa hadith ci hadith usman ibn affan bi radiyallahu ta'ala bi nek sahih imam al-bukhari muné khayrukum man ta'allama al-qur'an wa 'allamah ki gën ci yeen moy ki jang al-qur'an xam ko diko jangal ar-rahman tur bu magal ci la sama borom subhanahu wa ta'ala yemo we ci arash manam arash rububiyya le fait que mu mom lepp ak araf arash asma wa sifat tur yalla ak ay melom lepp ci ar-rahman lañu aju mais allah mo gëna mag ar-rahim mo ci teggu motax nga gis xofu wallahu la ilaha illa huwa alimu ghaibi wash-shahadah huwa ar-rahman rahim rahim ci basmala bismillahir rahman rahim la ci tegg motax indi wul yeneene tour gina allah ci basmala bi te yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne bo xole bismillahir rahman rahim mom ak ismullahil azam tour yalla bi gëna mag ni ngi melni wex wexu beut ak ñun ñul bi kon moy wone ni tour yi ñew fofu ñoy tour yi gëna mag ci tour yalla yi ci luñu joyal waya nak ar-rahman dinañ ko tuddé nit dinañ ko tu astaghfirullah yalla rek ko mom mom la lay wax fi ne ar-rahman mom yalla rek ko fa waman kep ko xamna tasama fa lizalika lol motax la ta sama do ko tudde bi ci mom ar-rahman ghayruhu kuru yalla wa man kep ko xamna da sama da nga tudde bi ci mom bur yalla halaka day da dal ko tudde wax kep ku tudde mom ar-rahman kep ku ko tuddu wala ñu tudde ko de an ko wala yarad def ko deful delo wala yaridu du rot bo qawla man waxu ka nga xamne qala waxna fi musaylimat al-kazzab ci musaylimat al-kazzab moy fen kat bu mag bobu say say bobu nga xamne yamama la dekon mom le sayyidna bakkar radiyallahu anhu songon ci armée bi ray ko musaylamatul kazzab way la jo xamantene daf doon wote ni mom tam yenen ta la rasul sallam comme yenen ta bi sallallahu alayhi wasallam musaylamatul kazzab motax yenen ta bi sallallahu alayhi wasallam moko tuddé al kazzab fen kat bu mag bi wala persetera ko ñu xam la ci walu gogo dafa beewona beewoo gaay nak wa yamama kenn ci ñoom moko way bo xamne da ko ci tuddé rahman dañ ko dañ wax rahmanul yamama rahman wa yamama parce que xam nga al arabiy xamul nañ ni rahman xamul nañ tur mais xamuñu won turu yalla la motax ñu doon laj omar rahman wa idha qila lahum usjudu lirahman bu ñëlé sujootal leen ar-rahman gis nga gis nga comme suñu ni sujjet Allah non lañu sujjet ar-rahman qalu wa marrahman lan moy rahman duñ sax wax ne kan moy rahman dañu laj lan moy rahman xam nga amna différence entre buma ne la bo demé na nga gis samba nga nan ma luy samba bo ne ma luy samba ça veut dire que ni yow xamoo ni samba nit la bo ne ma kuy samba ma xam ne xam nga xamuñu sax rahman moy lan deug mo ra ñu laat lan moy rahman umar rahman legi yamama waja daniko musaylama kadhab la'natullah alayhi waja daniko samauta bil majd ibn al akramain aba wa anta khaythul wara la zilta rahmana alauta samauta wala manam nimako mokale won moy alauta lola tax mo fiire ko non samauta amna alauta amna samauta bil majji moy fete nga kaw dal bil majji ci tabe ci teranga yabnal akramane yow aji mbax ji bayyi manam nday ak bayyi yow mi nga xamne say nday ak bayyi dano bax gis nga moy communiste geewali def mi tangi nek wa anta yow kat khaysul wara yaay ki xetali minde fi la zilta do denj nek rahmana bi rahman ku fess de li yormane lolou alak ko parce que nit buñ koy nan yaw ya ngann nga ponkal nga nangam diko wax yoy non dokoy alak est ce xam nga lol nit bu accepter ñu diko jox attribut yu mag yo xamne yello ko lolou sabab lay doon ci alkandem le fait que mu accepter ko ben problème la bu gëna graw encore mais le fait tout simplement que mu dégg ko té nakarlu ko té waxul ci anam gu lèr que ni li bugu ko lolu mbir la mo xamantene day wone ak alkalem dëng na ko sama bor way ka to arab bu mo waxe lol mune li amna ndax kat al muhtas lu jago billahi ta'ala aji kala al muhalla manam moy li nga xamantene mom lañu mom moy liñu ko rangale bi al ci batu al moy ar rahman manam lol mom dafa impossible moy le fait que moy ki nga xamne moy aji fess delu ji yermande ji lolou ben tontu la parce que arab yi ñoko don wax mais tontu bobu dess na doy parce que ar rahman parce que nit dañ ko wax rahim dañ ko wax malik nit day tuddu malik nit day tuddu aziz mais bo ne ar al malik wala nga wax ar rahim wala nga wax al aziz lol mo haram ci ñu tuddé ko nit motax mu tekki ne wa rahim yalla yoro allah bur yalla man qala ka waxon fi mu'arada ci gar lanté ak mom dafa am ci julli ñi ginnaw bi mu gisé beuyit bi kuko tort ci même baat yi mu utiliser contraire baat yep dan ko safih tabil fisq yabna al ardhalain aba wa anta sharrul wara la zilta shaytana kele dani won samauta bil maddi fete nga kaw ci sak tabe ak teranga fi mu ne ko waji ki mom ne ko safih ta dofe nga sam xel desena bil fisq ci katchor gi nga katchor kele daniko won yabnal akramane yow aji bax jey manam nday ak bay mom fi daf ne ko yabnal ardane yow aji torox yi di nday ak bay yi touti di nday ak bay aba wa ke daniko wa anta ghaythul wara ko ku jik lo ko yow yaay ki xete limi ngi fi le secours de l'humanité mom mo ne ko wa anta sharrul wara yow yaay yees ci nit ni ci minde fi ke le daniko la zilta rahmana dañu di nek ko xamne rahman ku fess del yeurum ne ki mom mo ne ko la zilta shaytana do dañ di nek shaytan kon tout a fait le contraire ci lu ne la ko wa fi jim ha bo dewe ci tere bobu jawahirul maani muna far rahman ba do rahman ho mom min asma'il martabat ci turi martaba yi la bok manam woyete moy martabatul uluhiyya martabay uluhiyya manam gi wanene yalla rek mo yello ñu jaamu layta nekul min asma'iz zat ci turu zat jëm yalla ji nga xamne du turu martaba turu jëm ji la ci bopam kal jalil comme akal azim bok comme buñ ne yalla moy ku ki nga xamne mom moy ku reey ki wala ku maggi wal kabir ak reek en fait wala al kabir moy ku mag al azim moy ku reek en fait différence entre azim ak kabir li len woutale moy contraire bi ngay xol safan bi al azim contraire bi safan moy al haqir moy ki sew gis nga ku sew buñ né diw dafa sew kon xam nga du tay no diw mom dafa sew quoi affaire yu sew lay wax ak diko def moy lan moy dafa doy de yalla buñ né azim ku mag ku reuy la dafa reuy deng al kabir moy ku mag al azim moy énorme ci tuba al kabir moy grand le grand xam nga nit meun nañ ko tuddé kabir meun nañ ko wax azim tamit mais al azim kenn mu ko wax nit al kabir kenn mu ko wax nit yalla la comme li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bin azimur rum min muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila azimir rum ila hiraql azimir rum gis nga wala bok suñ ci defé alif lam rek ci kanam c'est parce que dañuy wax né manam dañu xamné fofa place bobu mu nek mo fay ki gëna mag lool lay tek légui kon ci téré bobu da ngay gis manam da ngay gis né kon al azim moy kan moy yalla bi énorme kon moy contraire bi moy ku sew ki haqir alors que kabir moy ku mag contraire bi moy saghir ku touti ki wal jalil ak jalil moy ko xamne majestueux lu majestueux moy gam dem dafa mag magay bop xel mi def subhanahu wa ta'ala kon yi yep ay tour la yo xamantene day touru jëm yalla lan duñu touru meloy fa inna li warwar ma asma'uz zati touru jëm yi la ta'alluqa deet ak aju la ha ñeel ko ñeel len bil xalk ci mindefi manam mindefi munu ñu ne dañuy jëmu roy tour yoy ci yalla xam nga amna tour yo xam dañ koy roy ci yalla comme li ñu waxon mais par exemple li kenn mënu ko roy ci yalla comme al mutakabbir al muta'ali yoy ci lañ bok kenn mënu len roy ci yalla alors que par exemple amna tour yo xamne amna takhalluq waxon nañ la dafa am luñ wax takhalluq am luñ wax ta'alluq ta'alluq moy aju bi nit ki di aju ci tour bi moy le fait que mu jël xolam jox ko yalla wër mbir yépp ci yalla gëm ne yalla mom moy ki soppati ci mbir yi lolu manam lolu moy ta'alluq takhalluq moy xol jikko bi nga xamne mom moy melo bi nga xamne mom la tour bob yor comme buñ ne rahman wala rahim yeurma ne ngane dama ci dem ko jikko comme buñ ne sabur yalla muña kon la ngani muñ kon baxna melo la parce que yalla dako melo mo jël ko jikko ko and ak ne amna takhalluq ci mom manam aduna ci tour bi ba pare jël nako incarné ko lolou waxon nañ lako ci jotay yu wess ci jotay bi wess sax la comprendre lol moy différence bi legui tour yu mel ni nak al azim al kabir al jalil nga xamne ay touru jëm yalla lañ zat lañ comme al mutaali ay yoy lolou kenn al mutakabbir comme yoy kenn du ko lan kenn du ci am jikko kenn du ko jikko comme jabbar aussi non la mel kenn du ko jikko dañ koy lan dañ ci aju xamne yalla moy ki mag mom rek reuy nga jël lool sa xol aju ci lool nga gëm ko ci yalla ba pare jëm ko ko jox gëdd bobu non amma jikko ko mom dedet do jikko ak magay di japp ne yow da nga mag wala reuyay di japp ne ku reuy nga wala kawé way wala di nek oppression kuy def ay oppression note di notaté yoyep do ko jikko yoy dañ ci aju rek xamne yalla mom mo mel non nga gëm lolu ci yalla aju ci waxu wa asmaul martabati wa turum deng wa asmaul martabati amma turu martabay nak kulha ñoom ñep muta'alliqatun dañu aju bil makhluqat ci minde fi li an ndax al ndax uluhiyatu uluhiyatu ak mom yalla yello gi mu yello ñu jamm ko mom kess iqtadat day waral wujudal makhluqat am minde fi min ghayri hajatin ci lu amul aja bil ilahi ci bur yalla lahum bi nga xam manam bur biñu wara jamm lu ñeel leen manam yalla le fait que mu am titre bobu martaba bobu degré bobu non le fait que ñu war mu yello mom kessé ñu diko jamm te duñu jamm kenen divinité bobu mu am mu yello ko am titre bi am kawé way bi war am renommé bobu lolu mom mo waral lolu mo waral minde fi exister day waral minde fi exister sans que mom yalla bi nga xamné mom moy le divin yaangi deg di soxla minde fi exister mais minde fi mais renommé bobu titre bobu moy waral lola moy waral minde fi exister pour ñu jamm ko mom mais sans que mom yalla bi nga xamné mom nak moy ki yello ñu jamm ko di soxla ñoña existé yalla soxla wul minde fi existé mais minde fi ño soxla yalla existé le yalla manam le fait que mu am luñu wax divinité moy yello na ñu jamm ko mom kessé lolu day waral parce que il faut kon ku ñu jamm ak ku jamm am fi kon lolou mom moy waral monam mom moy effet moy cause deng minde fi nek pourtant nak minde fi ñom pré-éternel lu wa donc ça veut dire que lolou da am fu ndambalé dafa am fu ndambalé deng voilà d'accord pourtant mais tour bi mom da pré-éternel wa parce que yoy nonu motax nak minde fi yalla créer len ci xayal bobu comme niñ ko waxé ci tiennier yoy okay tiennier yoy ñu genn ñun ñu dem wax tour yi motax état procédure voilà subhanallah parce que ñom ño soxla yalla amal leen d'accord pour ñom ñu taxawal sen devoir de jaamu yalla bi nga xamne mom lañ wara def do lay waral des fois par exemple ñi laccé nak du tax yalla créé wul lepp d'un coup ni nan kon il faut yalla def yalla mën nako mën na créer lepp d'un coup en un instant mais day def par étape pour tamit jangate am ci ak yenen ah ak lenn lu ci nek wala yalla daf koy tek moment biñ ko wara tege mbir mi de telle sorte que nimu wara amé non lay amé ba pare lepp yalla amal na len un yoy existé ni du lu mu tambali mais lu muy feñal la mom la khadir waxon ala sa mom la yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxon bi imam ar-rifa'i radiyallahu anhu ñewé ci mom mom ahmad ar-rifa'i radiyallahu anhu moy bi mi jangale ba khadir alayhi salam ñew laj ko neko kullu yawmin huwa fi sha'n bis bu jot yalla dafa nek ci ay bir lool lu muy tek mu ne demul bu suba mu dem goudi gi mu gis yenente bi sallalahu alayhi wasallam laj ko yenente bi sallalahu alayhi wasallam ne ko ki ñewon khadir la alayhi salam me ne ko shu'unun yubdiha la shu'unun yubtadiha ay mbir la yo xamne yalla da koy feñal bis bu nek mi amna ay mbir yu muy feñal mais du mbir yu mu tambali parce que mom waxam lan la ku nekkal mu nek la manam mbir yu existé won ba pare ok ci xam xamam ak ci sagesam ba pare lenn lu ci nek da ko don genn moment bi mu wara genn ak mom yalla bi mu bëgg mu genn ak bi mu xamne moment bobu la wara genn mu amal ko mais du ay mbir yu muy tambali té tamit amal gi len yalla amal amulou len parce que naturellement la amé comme ni jant bi ni ciñéri génné ci jant bi xam nga lolu dafa naturel rayon soleil soray mënul won retenir rayon yi parce que le fait que mu nek lo xamne day dégager lumière mo waral ci mom naturellement muy génné ay rayon lool tamit du lu mel lool dé du dépendance bobu mo ci am ci volonté yalla la génné le minde fi génné su néxone yalla minde fi duñ am abadan ndax yalla soxla wulé yeurmeunde gi mu am yeurmeunde ci minde fi motax gis nga amal gi mu amal minde fi motax sank mu wax la lool né la ar-rahman tour lo bo xamantene yeurmeunde gi melo la bo xamne dafa aju ci amal minde fi ak han ak bindulen ijaab wal khalq deng manam xewal gogum len xewale moy war ak ñom ñu am donc ñom motax yalla amal len ci mbaxam su ko neexon do amal dara ndax mom khaniyun anil alamin allahu akbar deng ghaniyun anil alamin dafa womal wolif min def yeb il se suffit à lui-même alors que min def yi yalla neena antumul fuqara ila allah yi ñep da ngeena aajo wo ci yalla wallahu bur yalla nak wo mom kesse al ghaniy moy ki womal womal gu mat seuk al hamid mom moy ki nga xamne dafa geureum dañ ko war di sante saasu ne daam alhamdulillah daa deng motaw wa innama li amba des moy al makhluqat min def iqtadahum waral na len kamalu matuk al uluhiyyah yello gi bur yalla yello ñu jamm ko li kawnihim ndax nek gi ñu nek ñom min def abadan ba faw ya ya buduna di jamm allah bur yalla ta allah bur yalla taala ji kawji wayes duduna ñuy sujootul lo mom ñeel yalla way sabbihunahu ba pare ñukoy sabbal diko deñal ci mbolam lo xamantene tak tak la ak wañeku woyé lol nak moy martabatul uluhiyyah moy martabat uluhiyyah biñ doon wax sank divinité bobu le fait que mom rek mu yello ñu jamm ko martabat uluhiyyah wa uluhiyyah voilà jamm rek ko jëmo voilà motax mu ne fal uluhiyyah baat bobu hiye moy martabatul ilah moy martaba ki yello ñu jamm ko al ma'bud moy kañuy jamm bi haqinti deug ndax mom rek lañuy jamm ci deug kenen ko jamm liñ ko jamm ci tiaxar la ومن اكبرها تبوك لي تي يغنا ماغ تي يوي نونو اسمها اسمه تورم بي بي نيو وخ الرحمن فانه نخ بات نخ الرحمن محيط الاج بيك لا دا فا سيرني بي جميع الاسماء الوجود تي جميع تي مبول الاسماء الوجود توري nek te fi de nga wofil hadith bi wofil hadith bi wa dama ci hadith bi inma li amba des moy qama taxawna manam yenenbi sallallahu alaihi wasallam dafni inma li amba des moy qama taxawna al wujudu minde fi kulluhu lepp bi asma'illahi tur ya allah ta'ala aj ka al zahirati aj fegal batinati ak yinubuy mbolam minde fi dañu taxaw ci tur ya allah yu zahiri ak batini wa jami' al-asma' mbolam turi allati yi nga xamne yatlabuha min ko sak al-kawn min defi nak bi tamamiha ci matam wa kamaliha bi tamamiha ci motale wa kamaliha ak matam dakhilatun ajid dañuy dug tahta ti ronok xetati peg gi nga xamne mom la lan peg ismu turum mom yalla ar-rahman bi ar-rahman kon mbolam min defi nga xamantene kawnu bi aduna bi dako soxla pour mat limu don deug deug ak pour lu ci mat ñu war ko motali yépp dañuy dugg ci ron turum bi nga xamantene manam li leen di serne moy ar-rahman manam subsistance wa mais amu tour guna celui qui subsiste par lui-même et dont tout subsiste lool moy qayyum qayyum kon qayyum ci ar-rahman lay jogé lepp ci tour ar-rahman lañ dugg li anna ndax kat li wer wor moy hadal ism bi le tour minhul ci mom lay joge mom kesse al faydu bubu gi ala jami al wujudi ci mbolam minde fi lepp lu yalla soti ci minde fi ci tour ar rahman la joge wa bi hadhihi al haythiyati motax ci anam bobu qaraba ci la jege al ismul azam tour yalla bi geuna mak la annahu wayte ki wul ne mom kat tour bi gëna mag wo moy ar-rahman djégué nako way du mom wa lool mom moy li nga xamantene mom la sir cheikh ahmed tidiane radhiyallahu ta'ala anhu wax wa قال وحنا صلى الله عليه وسلم في بسم الله الرحمن الرحيم في بسم الله الرحمن الرحيم ما بينها ننا نيكول تي ديغنت مو بينا اك ديغنت الاسم تور اكبر بغنا ماغ بغنا ري بغنا ماغ الا لودول كما كيم ليغا خمنه بينا نيك نا بياض العين نول نولي بت وسوادها اك ويخ ويخ انظر خولكو مانام لي ملا neena bo demé ci jaharu maani ding ko fekk ci cheikh ahmed tidiane radiyallahu ta'ala anhu wax ni ma sha Allah de wala ci yeenante bi ci dir sama raja ha ci yeenante ci cheikh ahmed tidiane radiyallahu dundam la ak ay waxam et cetera deug nana war rahman baatu ar-rahman muqtadil moy waral li imdadil khalqi ñeel teub li nga xamantene mom moy minde fi bi qawami ci taxawal wujudihim senuk nektef wa inma li ambades moy jaza desna manam dagana tasmiyatul khalqi tudde minde fi bi ci mom majazan ci majaz moy dans un sens figuré li an ndax majazan imdadi manam majaz teub yajuz dana war dana dagal na fi haqim ci sen aq ñu nan teub bu tuké ci mide lolu war lolu dagal na le feut teub moy puiser dedet moy doli le contraire voilà moy di doli nit dara diko doli dara diko doli ay xewal di voilà lol moy teub lol dagal na ci minde fi entre ñom waaw lol mom motax mais majazan dagal na buñ ko waxe moy lolou possible na ci xel dakku lol moy dagal na ko la sarax ci xam ko voilà ko la yok voilà dara mais lolou yep téréwul ni yalla moy kiko def ci deug deug amul dara lu minde fi di def ci lolu yalla moy kiko def ci deug deug mais daf koy jaarale ci minde fi mona wali zalika li mom moy li tax wajaba mu war shukran khalqi di geureum minde fi ala ma ci lepp lo xamantene wasala jokuna ala aidihim ci seni loxo mina neemi ci ay xewal lolu mom motax parce que yalla le fait que muy manam teub manam muy xewal di joge ci mindeef di nek lo xamantene nit da koy meuna comprendre ñu wax ko ko diw mo la may li diw mo la defal li diw voilà lolu buñ ko waxe teki wul ne diw mom lepp ci mom la aju ba tax mbir mi yek ci yow mais limuy tek moy ci mom la ko yalla jaarale kokou nak yalla jaarale mbir mi ci mom sante ko day dali war comme ni sante yalla waré geureum day dali war comme ni geureum yalla waré sauf que geureumou ki ngay geureum day delu wat ci geureumou yalla ndax voilà wa alay ci kaw lol nak fo wajju taqdimi walu manam jital gi ñu jital ar-rahman baatu ar-rahman kawnuhu nek ndax dafa fekk ne mom li le fekk ñu jital ar-rahman kawnuhu moy nek gi mu nek khasan bi jilu jago billahi ci bur yalla taala aji kaw ji kama mar kem ni weso wa qila wax lañ ne innal awwal li yer wor manam moy tur bu jekk bi moy ar-rahman dalun da tekkale ala al-in'am ci ay xewal dunyawi yum manam xewal gi yalla xewal mais dunyawi yum gey ko tuk aduna wa sani ñaaral bi ala al-in'am ci xewal gi yalla xewal way akhrawi yum gey ko tuk allah al-akhirah comme niñ ko waxe sank wa alay ci kaw lolou fo wajju jital manam liñu djublu ci taqdimu jital gi ñu jital ar-rahman do fek na li taqdim ngir jitu muta'alliq yi ca lamu aju la fil wujudi ci minde fi le fait que ar-rahman lu ci upp ci ar-rahman dafa aju ci yaduna lu ci upp ci ar-rahim aju ci al-akhirah lola tax kon ñu jital ar-rahman ndax lan ndax aduna moy jëk am al-akhirah do nga ñew ci kaw manam boko xolé côté bobu lolu dana tax wa deng awol bok li annahu ndax kan mom ar-rahman fi bab at-taraqqi ci buntu yegel li an ndax kan al-in'am xewal yi nga xamna dunyawi ko juk aduna la dunal ukhrawi ño gëna tuuti yu al-akhirah bi kaseerin ci lu bari lol tamit mën nga ko xolé côté bobu moy ne da ngay tambalé rahman ndax mom ak aduna la concerne après nga dem rahim bi concerne al-akhirah ndax rahmana gëna mak te al-akhirah mom moy voilà lol la manam li yëpp ay wax la daf ni xila borom xam xam fu mu la wax néna nénañ ah borom xam voilà moy wax gi moy wax di dëgeul fi mom bu dëgeulé fi mom da nan li même buñ waxé après da koy appuyer sinon da nan nénañ bu né nénañ rek te nopi appuyer wul moy wané né lol dëgeulul fi mom ar-rahman allah mo gëna for ar-rahman mo ci téggu ar-rahim do ci téggu kon wax jodu day dessé deugur iz ndax kat mawdi'a beurebu sawte yar fil jannati ci aljanna khairun mo gën min ad-dunya ci aduna wa ma fiha ak la ci bir aljanna place yi nga xamanteni nit ki bu yéré aw yaram ni moy yatam bu mu wara samé ki di daqi fas ak yu mel non dal hein place bi mu koy tek yenen di sa sam dañu mo gën aduna ak li ci bir bané aljana ko la nga xalat ci la ca dess wa ma hadha andak yoy yep yota def na jox li aduna ñeel ko gëna tuti li ahli jannati ñoñu aduna man bi la tan dekk way qadara dunya kemu aduna day ak aduna ashra marat fukki yo amna hadith bu yaramti bi di wax ne sallallahu alaihi wasallam ni ci sahih imam muslim rahimahullah mune gis nga ben way day ñew yowul qiyamah ki mujjé dug aljana amna day nek bir safara lu yag ñu wor ko genné bu ñewé ba ci buntu bi yalla da nan ko mibitul ta man ni mibitul mu meuwet li ci aduna bi yeb imaginer li fi imagination yam mu imaginer lepp yalla mayat ko imagination muy imaginer di imaginer rek xamna lo xamna mo upp aduna bi ak li ci bir yalla ne ko wa baxna munako am nga lolu ak fuk encore lu mel non bir aljana ci lo xamne nak dootul jeexati day sax ki mujjé dug aljana limi am mo upp aduna bi ak li ci bir lako dalé ba aduna bi am ba kérok ñuy tukkal aduna amna fukki yoon lool du ko upp amin way munawa hazu ciruk al abdu jami min ta'alluq ci aju bi mi aju ci tur bi wa takhalluq ak jikko bi hadain ismay ci ñaar yu tur yoy moy al ittisam moy melawa bir rahmati ci yermande li jami al ibadi ñeel mbolam jami warax de ak gaday ak bayyi ma si wallahi lepp lo xamne wute nak yalla taala aji kawé bi iktifa an nek ku doylo seuk bi rahmatil hi ci yermande mom bur yalla allati bi nga xamne wasi'at dafa lambo ba matale kula shay bepp mbir iz ndax kat hi yermande gogo allati moy li bi nga xamne moy yerm moy li nga xamne alayha nek na ci mom al madar weur weur logi manam lolu moy pivot mbir yi fi dunya ci aduna fi hadhihi dar ci bile keur wa fi tilka dar ak ci gele keur aduna ak al-akhirah pivot lepp mi nga xamne tout tourne autour de lol moy yeurmandek yalla manam kon nit ki bu bëggé jikko ar-rahman ak ar-rahim moy mom ci bopum day fexé ba yeureum bolé mbindi fi mu am yeurmandé par rapport ak ñom ñu bax ñu bon julit yéfer et cetera yépp mu am yeurmandé par rapport ak ñom ba paré mu dakk manam bolam jami ba paré mu bëru dakk lepp luddul yalla mu bayiko manam mu bayiko ci di doylo yalla kesse mom nay doylo yalla kesse di doylo yeurmande ak yalla gi nga xamantene mo lambo lepp te yeurmande yalla gog moy pivo bir bir yep aduna ak allah dem inshallah ñu ñam fofu inshallah inshallah ben yone ñu yeggale inshallah su mënu bu la nexe suba inshallah wa inshallah wallahu ta'ala ala sallallahu ala nabiyyina muhammad subhana rabbika rabbil izzati wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbana amin ya rabbana sallallahu alaihi wasallam.